Vatan kal gayri, kal gayri. Şahi kocası da vermez amanı, amanı. Aslı kurttur kurt yavrusu burada olur, burada olur, burada olur. Aslan yurdum garip vatan kal gayri, kal gayri. Garip vatan kal gayri, kal gayri.